Paul McCartney en Here Today uit 1982. En daarvoor Angel Eyes van de Jeff Healey Band. De liefde die staat centraal in het concert van Brisk en sopraan Amaryllis Dieltiens. Herman de Bruin. Het Huis de Poort gaat weer beginnen met een nieuw seizoen met prachtige concerten. En degene die daar alles van weet is Ad van der Kouwen in de studio. Ad, welkom. Bedankt. We gaan weer een nieuw seizoen in. Ja, eigenlijk zijn we het al ingegaan, maar Het eerste concert was zo ontzettend snel uitverkocht dat het weinig zin had om daar nog aandacht aan te besteden. Want dan had ik alleen maar kunnen vertellen, jongens, het is uitverkocht, dus kom niet meer. Nee, dat heeft geen zin. Maar het is dus eigenlijk al het tweede concert van deze serie, om het zo maar te zeggen. Zeker. En je hebt weer iets bedacht, alles over de liefde. Ja, nou, mooi hè? Meestal gaan tegenwoordige liedjes ook over de liefde natuurlijk. Maar is dit bijzondere liefde? Of hoe moet ik dat zien? Nee, het is op zich niet bijzonder. Kijk, inderdaad wordt al, zolang de mensen zingen, zingen ze over de liefde. En zolang mensen dichten, dichten ze ook over de liefde. Ja. En Brisk en Amaryllis Dieltiens, zal ik ze nog iets meer over vertellen, hebben eigenlijk een keuze gemaakt uit liefdesliederen van de 15e tot de 17e eeuw. Plus nog een paar die ze nieuw hebben laten componeren. Die spelen ze samen. Maar die nieuwe, die hebben ze zelf gemaakt? Of zijn die ook uit de oude doos, uit de tijd? Misschien moet ik eerst even iets over Brisk vertellen. Ja. Brisk, die noemen zichzelf Recorder Quartet. Dat zouden we heel adequaat kunnen vertalen met blokfluitkwartet. Maar als mensen het woord blokfluit horen, dan worden ze soms een beetje zenuwachtig. Dan denken ze aan die juf op de op school. De eerste muziekles die ze hadden. Nou, de manier waarop Brisk met de blokfluit omgaat is een hele andere. Dat is een kwartet met vier blokfluiten. En die variëren van heel klein tot heel erg groot. En als die samenspelen, dan weet je werkelijk niet wat je hoort. Dat is geweldig. Nou, die kunnen daarmee eigenlijk muziek spelen van even oud tot heel modern. En voor die moderne muziek hebben ze een paar hedendaagse componisten gevraagd om eigenlijk specifiek voor hun instrumenten plus die stem te componeren. Dat is wat ze gedaan hebben. Het zijn wel deels dan weer oude teksten, dus van de middeleeuwse dichteres Hadewijch. Alleen die zijn dan nieuw op muziek gezet. Ja, dus de muziek is nieuw en de teksten zijn van heel vroeger. Ja. Daar komt het om neer. Ja. En dan worden ze gezongen door Amaryllis Dieltiens. Ja. En dat is een van de grote Belgische sopranen die ook in dit genre echt wel specialisten genoemd mag worden. Afgestudeerd aan het conservatorium, opera doet ze. Ja, dus die heeft een hele goede stem wat dat betreft. Ja, het is een prachtige stem. Ja. Een hele mooie. Opera kan ook nog wel eens vrij hard zijn, maar dit is ingetogen dit dan? Dit is echt ingetogen, ja. Vrij hard, daar leent het Huis de Poort zich ook niet voor. Nee, daarom vroeg ik het ook. Dat is rustig aan allemaal. Maar daar heb je weer een mooie ensemble bij elkaar gevonden. Ja, nou ja, in dit geval hebben ze elkaar gevonden. En het aardige was dat zowel Brisk als Amaryllis Dieltiens, die stonden eigenlijk apart van elkaar, stonden ze op mijn verlanglijstje om ooit een keer uit te nodigen. Ja, nu waren ze zo aardig samen een programma te maken. Dus dan hebben we twee vliegen in één klap. Ja, een hele avond lang liederen. Ja. Wordt dat niet saai op den duur? Het wordt absoluut niet saai. Ik beloof iedereen die na afloop zegt, wat was dit saai, die krijgt van mij subiet zijn geld terug. Nou, dat is dan maar een mooie gedaan. Maar dat verwacht je niet. Nee, dat verwacht ik absoluut niet. Dus daarom kan ik deze belofte makkelijk doen. Ja. En bovendien sowieso een avond in het Huis de Poort is altijd wel wat meer dan alleen maar de muziek. Wij gaan ook heel erg voor de sfeer en voor de nazit met een drankje en een hapje. Het is gewoon altijd een hele fijne avond voor zowel het publiek als voor de artiesten. En met de artiesten erbij ook? Ja, zeker. Hapje, drankje, dat speciaal gearrangeerd zo. Dan kunnen mensen ook vragen stellen of nog eens napraten. En als die artiesten toevallig cd's hebben uitgebracht, signeren. Dat wordt ook altijd zeer gewaardeerd. Het is dus niet zo concert afgelopen, jas aan wegwezen. Klappen. Ja. Dirigent van het podium af, wegwezen. Want nou gebeurt er toch niks meer. Precies. Nee, dat doen we dus niet. Nee. Dat doe je niet. Nee, dat is duidelijk. Huis de Poort in Schiedam. Waar moeten mensen zijn voor kaarten? Mensen kunnen naar de website www.thuistepoort.nl. Kunnen ze ook gelijk op zien wat we voor de rest van het seizoen nog in de aanbieding hebben. En daar kunnen ze het adres vinden waar ze kaartjes kunnen bestellen. En ook alle andere informatie vinden. Dan denk ik dat we helemaal mee eens zijn. Alleen de datum nog. Misschien is dat handig dat om die nog even te noemen. Dat is vrijdag 27 september om 8:15 is het concert.

Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Stone, the world is stone. It's no trick of the light. It's hard on the soul. Cyndi Lauper was dat. En The World is Stone. En daarvoor Claude-Michel Schönberg en Le Premier Pas. Zometeen een ingreep voor meer lucht. Maar eerst Chris Hillman. People are talking about us. What did we do that's so wrong, so wrong? Now we've got a reputation about a mile. Too late now, what can you say? What can you say? I can feel our love slipping away. And something inside says I'm a fool to stay. One that you love is slipping away. Oud-lid van de Byrds, Chris Hillman, en Slipping Away. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam biedt nu een ingreep voor meer lucht bij ernstige kortademigheid. Herman de Bruin. Wij gaan praten over meer lucht voor mensen met ernstige COPD. En dat doe ik met longarts John Lee en hij is aan de telefoon. Hij is longarts van het Maastad ziekenhuis. Welkom, meneer Lee. Dank u. Ja, ik lees hier dat in Maastad ziekenhuis terecht kan voor, dan moet ik het goed uitspreken, bronchoscopische longvolumereductie. Nou, dat vergt wel wat uitleg, denk ik. Het gaat er eigenlijk om, ja, dan moet ik toch een klein beetje lesgeven over COPD. Ik weet niet of dat mogelijk is. Dat is goed, want anders snappen wij het misschien niet. Anders snap ik niet. COPD is een ernstige longaandoening, een helaas veel voorkomende longaandoening. Met name in Nederland, of in ieder geval in de westerse wereld, gerelateerd aan roken. Die tot gevolg heeft dat eigenlijk mensen niet goed kunnen uitademen. Daar staat dat CO voor, chronisch obstructief, niet goed kunnen uitademen. PD staat dan voor pulmonair disease, ja. De Engelse term. En het probleem is dat door de destructie van longweefsel er dan ook verlies van longblaasjes is. Van longcapaciteit. Ja, dat is allemaal heel ingewikkeld. Ja, maar dus de longen worden eigenlijk kleiner, kan je zeggen. Mag ik dat zo zeggen? Het functionele deel van de long wordt inderdaad kleiner, terwijl eigenlijk het niet-functionele deel, dus in het totaal, wordt groter. Ik vergelijk het, is misschien een beetje debiele vergelijking, maar als je een restauranthouder bent en je hebt vier obers, waarvan er eentje nooit wat doet, dan kan je er misschien maar beter drie hebben waarvan je wel weet wat ze doen. Ja. Maar eigenlijk met name moeten we de eer geven aan Groningen, het Universitair Centrum in Groningen. Die hebben daar veel onderzoek naar gedaan of dat niet simpeler kan. Dus niet met een operatie, maar met, ja, daar komt dan het woord, de klepjes met ventielen. Ja, dat betekent dat u een deel van je longen afsluit? Klopt. Ja. Het slechte deel wordt zeg maar afgesloten, waardoor dat ook samenvalt, omdat er geen lucht meer in zit. Waardoor letterlijk de andere delen meer ruimte krijgen en meer lucht. Ja, en er is geen operatie voor nodig dan? En daar is dan dus wel een ingreep die onder narcose plaatsvindt, maar er wordt niet gesneden. Nee, gaat dat dan via de slag? Nee, de aderen? Nee, de long? Via de luchtpijp zelf. Luchtpijp, ja. Komt woord niet verzinnen. De luchtpijp zelf. Ja. Klopt, ja. Ja, dus dat is een heel gepriegel om dat erin te krijgen. Maar dat is beter dan gaan snijden natuurlijk. Ja, dat denken wij wel, want het is in principe toch een ingreep die, natuurlijk de narcose heb je en er moet eerst van tevoren nog een goede meting gedaan worden. Mm-hmm. Of het longdeel wat je afsluit niet stiekem van andere longdelen toch wat lucht krijgt, want dan heeft afsluiten dus geen zin. Dus dat doen we met een soort meting en als die meting goed is, dan worden de klepjes geplaatst, dat zijn kleine ventieltjes. Die ingreep zelf, de meting duurt grofweg een kwartier. Het plaatsen van de klepjes duurt grofweg een half uur, iets in die tijd. En dan gaat de narcose de patiënt weer bijbrengen, of de anesthesist gaat de patiënt weer bijbrengen en dan herstelt hij weer. Het is wel een hele ingreep toch nog, maar het is vrij kort. Zeker. En er wordt niet gesneden. Dat scheelt al een heleboel. Heb je er al ervaring? U hebt er ervaring mee. Hoe denken de patiënten erover? We zijn net begonnen met ook ondersteuning en overleg ook steeds met Groningen. Dat doen we ook uitgerold over heel Nederland. Hè. Er zijn klinisch in Utrecht, in Groningen, in Amsterdam, in Leiden en in Maastricht die dat dus nu gemeenschappelijk doen. En we zijn nu ook gestart en we hopen dat natuurlijk uit te rollen. We hebben de melding van de eerste twee patiënten, dat gaat gelukkig goed. En we hopen ze binnenkort dan ook weer op de poli terug te zien. En die zijn blij met meer lucht? Letterlijk wel, ja. Ja. Als mensen wat meer willen weten, hoe kunnen ze bij jullie terecht in het Maastad ziekenhuis? Staat er wat op de website? Er staat zeker wat op de website. Het is ook mogelijk om natuurlijk altijd via als mensen, want het gaat natuurlijk toch mensen met ernstig COPD. Ja, precies. Die zijn natuurlijk doorgaans bekend bij een longarts. En de longarts kan altijd, die kent eigenlijk wel de regels wanneer het mogelijk is of wanneer het helaas niet mogelijk is. Want heel veel mensen is het plaatsen van de klepjes helaas niet mogelijk, door welke reden dan ook, met name. Nee. Omdat de long anatomisch niet geschikt ervoor is. Maar de longartsen waar ze bij lopen kunnen natuurlijk altijd patiënt verwijzen naar ons toe om gewoon er eens over te praten en om te kijken of ze een geschikte kandidaat zouden kunnen zijn. Meer lucht voor mensen met ernstige COPD. De longarts Johan Lee die sprak erover van het Maastad ziekenhuis. Zij gaan er wel mee door, want het blijft wel bij u mogelijk, hè, om dit te doen. Zeker. Ik dank u wel voor het gesprek. Ik wens u heel veel succes met het vervolg. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Zoals altijd bij Joe Cocker, het komt uit zijn tenen. You Are So Beautiful was dat. En daarvoor hoorde je Marlijn en Vanaf Hier. De Vredesweek verbindt dit jaar de steden Schiedam en Vlaardingen. Herman de Bruin. De Vredesweek 2019 komt er weer aan. En dat heeft een thema, maar degene die er alles van weet zit in de studio. Han Rijmakers namens de Ambassadestad van Vrede. Han, welkom. Welkom, graag. Het Vredesweek heeft altijd een thema. Wat is het thema voor dit jaar? We hebben de laatste jaren hebben wij het thema Vrede verbindt. En hebben dan een subthema over grenzen. Oké. En dat is het dit jaar. Ja, dat is dit jaar het thema dus. En dan is er een heel uitgebreid programma voor de Vredesweek. We kunnen niet alles noemen, maar noem eens een paar dingen waar je zegt, nou, daar ben ik zo blij mee dat dat er nu in zit. Er is meestal een tocht, een wandeling, er zijn kerkdiensten natuurlijk. Het thema is vrede verbindt over grenzen. Dus nou, jullie gaan de grens over? Er zijn historische grenzen tussen Vlaardingen en Schiedam. Mm-hmm. Ik ben in het archief geweest en vind daar van 400 jaar geleden al berichten dat er niet altijd even leuke gebeurtenissen waren op de grens van Schiedam en Vlaardingen. Maar dat is nu anders, want in een vredesweek mag je geen opstootjes hebben en kan je dat niet hebben. Maar je hebt wel een wandeling en die verbindt elkaar. En die verbindt elkaar. Ja. Hoe gaat die wandeling eruit zien? We vertrekken in Schiedam bij het stadhuis en we vertrekken in Vlaardingen bij het stadhuis. Mm-hmm. We worden ook door de colleges op pad gestuurd. Okay, ja. Om weer aan te geven dat stevige draagvlak. Precies, ja. We lopen dan door de stad. We lopen langs de metrolijn. Kunnen daar de brug onderdoor. En komen dan uit in Schiedam. En dan komen de Schiedammers ook en deze kant op? En precies op de brug vindt de ontmoeting plaats. Kijk. En dan is er ook een symbolische ontmoeting. Schiedam geeft Vlaardingers iets tastbaars. En Vlaardingers geven Schiedammers iets tastbaars. Okay. Wat dat wordt, dat Weet ik, maar kan ik nog niet vertellen. Ga je niet vertellen. Dan moeten mensen maar meelopen. Dan wordt duidelijk wat dat zal zijn. En dan lopen we naar het park Vijfsluizen. Ja, ja. En daar is ook nog een manifestatie. Daar wordt ook nog van alles gedaan. Ja. Ja. Toch wel heel bijzonder dat de directeur van Landelijk Pax daar komt spreken over ontmoetingen over grenzen. Mirjam Struik is de directeur van Pax op het ogenblik. En die heeft de laatste 20 jaar continu ontmoetingen gehad in conflictgebieden. Ja. Zij spreekt daarover. En we doen dat ook luchtig, want Vincent Bijlo, de cabaretier, komt ook. Ja, dat had ik ook gezien. Dat die, daar zijn jullie heel trots op, denk ik, dat hij bij jullie wil zijn. Ik ben op beide trots, want beide het is trots, toch niet zomaar dat een directeur van Pax hier naartoe kan komen. Nee. Dan zijn er ook een nacht zonder dak. Dat is op diezelfde dag. Dat is op dezelfde avond en nacht. Ja. Dat zijn jongeren uit heel Vlaardingen. Niet een grote groep, die kan nog steeds groter worden. En die bouwen hutten van karton of plastic. En die laten zo zien hoe mensen in andere verre landen, waar oorlog, waar conflicten, waar grote armoede is, hoe die de nacht doorbrengen. En tegelijkertijd halen zij die nacht geld op om dan weer de jongeren daar te helpen. Waar vindt dat plaats, die nacht zonder dak? Dat is bij de Rehoboth-kerk. Het plein buiten natuurlijk. Ja. En dat is op de Bilitonlaan in Vlaardingen. Het programma voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, daar hoort er alle drie bij. En Vlaardingen en Schiedam, die gaan de muren slechten die er eventueel zouden kunnen zijn in die Vredesweek. Vrede verbindt over grenzen. Er is een website? Er is een website bij Pax Landelijk. En daar zie je ambassades staan. En dan vul je Vlaardingen in. En dan kom je vanzelf op het Schiedam in en dan programma van Vlaardingen. En de week loopt van 21 tot 29 september. Mensen kunnen zelf even kijken waar ze allemaal naartoe willen. Want alle activiteiten, daar kan je naartoe, hè? Je kunt naar alle activiteiten toe. En ik hoop eigenlijk toch iets te mogen benadrukken. Ja. Er is op woensdagavond en op donderdagavond zijn er maaltijden. En op de ene maaltijd worden er interviewgesprekken gehouden met nieuwe Vlaardingers. Die van verre grenzen en door moeilijke grenzen heen zijn gekomen. Ja. Die vertellen hun vluchtverhaal. En op de tweede avond in de Windwijzer vertellen vluchtelingen in gedichten eenzelfde verhaal. Dan wens ik je een hele goede week toe. Een hele vredige week ook. En dank voor het gesprek, Han Rijmakers, namens de ambassadestad van Vrede. En dat is Vlaardingen. Dankjewel. Where did your long hair go? Where is the girl I used to know? How could you that happy glow, oh Carolina, who took that look away? I remember how you used to say you'd never change, but that's not true. Caroline, you break my heart. I wanna go and cry. It's so sad to watch a sweet thing die. Oh, Caroline, why could I ever find in you again things that made you so much then? Could we ever bring them back once they have gone? Oh, Caroline, no. Thank you. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Thank you.